cosa costa mentre in tutto da otto. Grazie. Thank you. Oh, Vai ficar em uma. Most mi baj itt vannak? Itt vagyok, most már. Majd jön Anikó is van, Anikó ide. Tessék? Jön Anikó, vagy a csomagot oda akarod adni neki, vagy mi a fenni? Oda akarom. Majd ha jön, akkor átveszi. Nem volt kenyér. Én csavardd el, mondtam, hogy ne csavardd el! Nem néz, csavardd a tévé, nem te csavardd. Nem csavardd el, a magát rászólítottam. Mi van? Szóval ezt vagy a nem akarom. Mi nem akarom? Hát nem kérlek. Mi mondasz? Most azok azt lefekszik, fáj a fejem nagyon. Tessék? Thank you. az ötletet? Amiben voltak a hagymák? Jó van. mostaság. Kisfi. Rotsfi. Thank you. igazság. Ne te kis lacak! Дорожь.